Mathae, huu mwaka wa tatu, mimi kuna wewe. Mara nyingi nisha kwambia na kupenda. Nisha jaribu kutongoza kwa namna yote. Kini unifanya tu unielewi. Unajua mimi na wivu eti. Unamkumbuka Tuma? Tuma nilimpiga kisu. Mimi na wivu kinyama. Yule Robati, wa pale jirani yenu. Robati alikuwa na mambo ya kiwa, kisi jawai ona. Nilimtia mabisu bisu. Kiru. Kwanzia leo mimi na wewe ni wapenzi. Yeah. Acha mambo ya kiwaki twenzetu. Pamilo, pati leo sichane mkeka. Yamani mweze nunakoma kisa kumpache ufi wana wana. Hili mnima usikuwa jana benisiri ya leo. Kanuna karobot, kanuna karobot. Kanuna karobot, sacha pambo. Kanuna karobot, paparoko. Akakashori kiboko, panama pozi flani ya foto. Tapando mori sondoto, ntakalisha ndizi kibosho. Akige ukana pahua, akigila za wima na pahua. Kwenye mbilingi na pahua, yani nakaba kaba kinoma. Mamilo, mamilo, kikikumizi na kweta kweta. Mamilo, mamilo, pati leo sichane mkeka. Yamani mweze nunakoma kisa kumpate uki wana wana. Hili mnima usikuwa jana benisiri ya leo. Kanuna karobot, kanuna karobot. Kanuna karobot, acha pambo. Kanuna karobot, papa ombo. Imenitoka iyo, atututu, imenitoka. Mwenye biti ni bwana Wozu ukiwa na Karobot.